أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق الله العلي العظيم دا دوا مبارک آیاتونه د سورته الانعام درنیویم او سلور نیویم نمبر آیاتونه دا جه ربط ما قبل سره دادی د پرون فسبک کی د هغه مالک ابن صیب یا نور په یهودان کې چې کومه ډله وه چې د مطلق نبوت څخه منکر سوله د جهته څخه د ډیره جوشه بوله که سوخت بوله چه رسول الله صلی الله علیه و سلام سر مقابله سوه ده جن پا مسئله که چه نبی علیه صلات و سلام چه سور تویل ول داغ خدای پر ما نازل کرد جه داغ داغ ده تا دیر در دوار علی بایل خدای گر سره نبی پیدا کردی ولا پی نبی چیرو خدای ولا که در وسط پر انسان شیر نازل کردی وحی چیری بیچ نازلی جه ده انکار وکی نو ده ها جواب پرون پا دو طریقه او رور کول سویو یو جواب خدا ول داستا خبر دس نه د شته د نبی اهانت وکي زوی مړه د خدای اهانت چ په وکي الله ما نازل کړي چې ثواني دي د خپل ځای د نبی مقابله ک په باطن کې خو د خدای مقابله وکړه نو د خدای مقابله شکر دي خدا غلطی دا تحقیقی جواب الزامی جواب دا دی چې دا سړی په خپل په ملامت کې د په خبره دی ونه شي د دې جواب په وسو تحقیقي جواب د چې عام ارزه بر دلیل په ویل کیږي یز همې د چې خاص دی په ملامت کې بر شو تو تورات منی او تورات په جوش کې ګرځي دغه چا کلام خدای مجبورې بر پاج د الله کلام کې نو تورات څه حیثیت لري چې دغه خبره ځنی ایسته کې چې د خدای کلام نه خدای خلق چې ایمان پر اوري په دغه پر راوړي نو په ذات خپل هغه څه خبره غلطه سو تا ولي چې نه دی نازل کړي او تورات په جوش کې دی ودا الله نازل کړي نو دا هغه قسم منکر د نبوت وو چی او خدا دی دا مطلق نبوات اسم منکر سو دا یاو او بجه دا زان دا پارا دا شی رتبه نکره ثابته چی دا رتبه لرم یا پلانی رتبه لرم که دا اسم خبر پویش یعنی نو پا سابق که حقا سی منکر دا نبوات ذکر سوی دی چی زان تا شی نو لازم کردی چی زر نبی اما یازه سنگه ام بیاد سنگه ام دا زان دا رتبه دا عوائی نکول دا نبی علیه سلام رتبه نماند او دا جیتر سنگه نور نبیانم نماند دا گرد سی منکر سو دا اوس سبق چې راځي په دې کې درې ډلې نورې بیانېږي نور دغه سي منکرین چې لکه دغه منکر خبره چې غلطه ده درې منکر نور چې هغه راځي دا هم غلطه ده یو منکرانو څخه دغه دي چې هغه خاص د نبی علیه صلوات و سلام نبوت ردی نور نبیان چې هغه نه ردی مګر ځان ته شی نه ثابتي دغه سي لکه دغه نمونه چې یو خپل د سوق دي دغه چې اوس کېږي د مالک ابن صیب دا یې یو دو ام هغه قسم منکر دی چې هغه خپل ځان ته نبوت ثابتې لکه د نبی علیه السلام نبوت چې نه پکې خپل ذات ثابتې دا بیا مسیلمۃ الکذاب نومېدی مسیلمه یا نوم د کذاب تخلص مؤمنان ور لروار کی ور لزم نبی ما ته وحی کیر زما ود د څه د تر ما څه سر دې یو عربی دې زمو یو عربی بل به ځان شیان سره جوړوله ول دغه وحی ما ته کیش نو ګوره ځان چې نبوت ثابت کی دیس نو لکه مالک ابن سیف چې خپل ځان چې شین ثابت او ما دې نبوت څه منکر دې د نبوت د پیغمبر منکر دې ځان سم غټه ډبارش نو د دغه رد به راشي زه بیا هغه ټوټه در وښیم چې په دې کې د دغه سړي رد دي. قرآن خو داسې غټ غټ سرخي بیان نه یي تفصیل چې راسي چا ټوټه ورته وایي چې دا د هغه رد دي نو بره سړي په وپوهېږي چې اوی ښه داسې سړی و دا خو د هغه دپاره ویلی دي. دلته په قرآن کې ټوټه راځي اول او قال اوحی الی ولم یوح الیه چې دی ما ته وحی کړی سي بیا وحی دته نه یي کړی سي بینو. بل بیا درېمه ډله چې بیا ده هغه بیا هغه ده چې هغه د خپل ځان دپاره هم یو رتبه ثابتي دا نه بیا دوه قسمه یو سړی و هغه نغدر ابن حارث نومېدی هغه ویله ول د نبی علیه السلام نبوت خو نه منم ول یې نه منې ول که زه چیرې وغواړم زه م دغسې کلام ویلی سم زما ده د څه فرق دی دسې نه ویله چې ما ته وحی کیږي زه د خدای نبی یم بس ول که زه وغواړم زه م دغسې کلام تصنیفولی سم دغسې کتاب جوړولی سم دعوا یې داسې وکړ نو ځان چې نبوت ثابتوه په ظاهر خیر نه ثابتوه خو ول که زه وغواړم دغسې کلام ثابتوه دریم سړی چې بیا و بل هغه بیا عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح نومېدی دا وار د وار مؤمنو د ده شخط و پر نبی علیه السلام ایمان را وړی و نو یو ورځ وحی چې نازلې سولې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی را وغوښتې برر لاسه د آیاتونه ولیکه دا وحی ده چې را شروع کړه آیات چې تر نیمایي ولیکل سو لکه ګایه په پښتو شعرو کې دا رقم سړی یو شعر واوري دا نیمای پلای واوري بل یې خپله پر خوله پسې ورشي په سیرو دغه ستوري دي بهره د ده پر خوله باندې یو څه توري وارله ده وویل نبی علیه السلام دا هغه ولیکه د کلام تکیه کوي چې ښه ده خو ما ته نبی علیه السلام نه ویلي ده خو دا نیم آیات راته ووایه دا نور چې ما پسې پره کړي د ځانه څخه پر خوله راله دا توري ده وایي دا هغه آیات دي دا خو مرم داره ولاکه د خدای د طرفه وحی کیږي ده ته م دغسې پر خوله ورځي لکه ما ته چې راله خو هغه دي چې هغه ما ته پر خوله راله هغه یې راته هیت کوی دا هغه ولیکه کیدای سي په خبره تهسې پوهېږي پیغمبر په ده وحی لیکي دی خو په خبر نه دي چې څه شي نازل شوي نبی علیه السلام تر نیمایي پورې آیات ورته ویلي تر نیمایي ډېر یوه ټوټه یې پاته هغه دا لیکونکې ته په خپله پر خوله وراله د ځانه ولا پسې خو نه دغسې نبی علیه الصلات وسلام ولو باره د هغه پسې پسې ولیکل باره د ته شک وي داسې بهرل دا که د خدای کلام وای نو ما ته څنګه پر خوله راغلی خدای ما ته وحی کیږي ده خو ما ته نه دي ویلي زما پر خوله چې رالی ده ول پسې ویلیکه نو خو معلومداره چې ښه جمله دی واوري بس به یې ویلیکه دا قرآن نه دي بره منکر سو بره یې ویل دی وایي چې پر نبی علیه الصلات وسلام باندې چې څه کیږي وحی کیږي ان کان محمدا یوحى الیه فقد اوحی الیه ول که پر ده وحی کیږي پر ما هم کیږي زما هم چې پر خوله رالی ده ول ویلیکه ول دغه د خدای کلام دی نو خو معلومداره ما ته خدای را نازل كيف يدا خبر كول كيف يدا وين وإن كان الله ينزل فقد أنزلت مثل ما أنزل الله والكالا ينزل ده وحكي زم ينزل ده وحكم قصيدة خلا يرد بزن تسابت بس ده غنيمة توتاش ده دفر قلوه رغلة وده ده غس والكدت وحكي جمات أمكي ج كخداي وحي نازلي زم نازل ورس خمات شبه خلا رغلة ده وده خداي كلام ده دا در يم سري ده غش بتبسل ما در تذكر كرلا لكن ده غنى غدر ابن الحارث أو ده غنى عبد الله ابن سعد ابن ابي سرحه چې وارد وار مؤمن و باره مرتد سو د دوغه دوه را دم پکښ کې کیږي هغه یو قسم لکه د مخ کې چې مالک ابن سیف چې ځان ته شی نه ثابت و د هغه رد ام پکښ کې کول کیږي نو دغه هغه شان نزول رقم سو دغه رب ته ما قبل سرم چې په خوا د یو خاص سړي چې منکر و د نبوت ذکر سو وسع عمومي چې منکر د نبوت څخه دي ګرځي په سره اخلي چې دغه دغه دغه دا ګرځي خدای مقدم دي ګمراهان خلک دي ترجمه ته به تاسو متوجه شي الله عز وجل ومن أظلم سوك دي دير ظالم ممن ترها غچا افترا شدي غتك ولوكي على الله فر الله عز وجل باني كذبا دروغ چه پر الله تعالی باندې دروغ غوټه کې بروي دغه نبی الله نه دی را لېږلی نه کې خبره ده چې الله پاک وایي وایي دی زما رسول نو الله خو وایي چې محمد زما رسول دی دای څه وایي دی دا نه دی دا الله رسول خبره الله دروغ وایي دا الله خبره ور دروغ کوي نو په دې کې هغه مالک ابن سیف هم داخل سو بل دغه څوک چې منکر د نبوت د نبی علی السلام ځان ته شي نه ثابتي خو د نبی علی السلام نبوت نه منیاغم پکې داخل سو چې رجب بل ظالم نستدای دا یو ډاله ذکر کړ و من ازلمو سوک دی دیر ظالم می منتر حقا چا افترا چا دی افترا که افترا داد دا زان پا یو چاپ شی غوطا که مورد پا پلانی پسی پلانی خبر غوطا کر پسی بیتر نو افترا چا دی غوطا کول که یعال الله پر علا عز و جل کذبان دا درواغ غوطا کول پر که درواغ دا غا جمعنا چا یعنی دی ویدا محمد نبی دی اغو ندی نبی زیان نمانم نو دا پیغمبر نبوات چا رد که زان چا شی ندی ثابت کردی دا یا وادالا پسی او قال یا افترا خون که دسی وای او قال یا دو ویلی اوحی وحسی وجی الی و مات و په داس حال کې دا خبر کې لم یوح چې وحی نه جکړه سی وی الیه و د تشئون هیڅ شی دی وای وای ماته چې سی وجی ماته وحسی وجی دا لکه اغه مسلمه الكذاب بیرغ جکی دا پدای ما ما یو علاقه و دلته بیرغ پورته کې بل لزم نه به مز مو د محمد سفر کې دیم د عربی الفاظ به زم د عربی الفاظ نو چې څنګه د زار وای ولدا د زان وای ولیادت خو وح کې ول ما ته وح کې خلاص د ملائکه چاله د جده شغل جبرئیل من را مز ما غیم خلق نه ما ته رب تعالی وح کې دغه مسلمه الكذاب دغه وقال يا دو يلي اوحي وحك رسيوج الى يوم مات ولم يوحى حال ذاك وحي نجك رسيوج اليه ودت سونا كذا شيء هيك شيء وزر كذا شيء دال على طرف ولا كفر نازل سوي تردغ ام زالم نست داد وام دال ذكر سوره فسيد ريم ترى ومن او ترى اغشى بزالم سوك قال چاغه ویلی س اونزلو جردی چې زبا نازل ک مثل مثال ما ده هغه انزل چې نازل کړی دی الله علی عز وجل په دغه ټوټه کې بیا د اوغو دوره دوس یو لک ناغد ابن الحارث چې او دابل چې واغه عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح ناغد ابن الحارث خدا ویل بارل ک ز اراده وکم ز دغه کتاب جوړوای سم لکه د قران د سینل چې ماته وحی کیر مګر خدا غا دعوا چې د ویل په معنا کې د وحی د چې کزه اراده وکم زدا چې کتاب جوړوای سم نو ته چې دا کتاب جوړوای سم خدا غا معنا چې یعنی دا کتاب خدا خدای نازل سوی دی چې نو ماته هم چې شکیر د خدای پاک څخه چې شکیر نازل لازلیش او یادا چې زه جوړوای سم چې زه نازل وای سم نو خو خدای پاک د کلام دی الله تعالی را نازلې مشته زه هم نازل وای سم خدا دا د خبره چې زه تسنی په وای سم خدا غا معنا چې نازل وای سم نو په دغه جمله کې دی داخل شو چې ومن تر هغه چا بد نسته قال چې هغه ویي چې څه ژر دي اونزلو چې زه بیا نازل کړم نغدر ابن حارث چې و هغه دغه خبره کله په صراحت کول چې زه کتاب دغسې نازلوم قرآن کریم خو دا د ده خبره چې ول دغسې قرآن تصنیفوای سم دا دغه معنا چې نازلوای سم ولې تصنیفول خو نو چې جوړ کړي دغه رقم خو نو لکه د الله تعالی له طرفه چې جوړ راځي نو خدای له طرفه هم جوړ راځي دا هم د انزال دا وایي دی په دا توري کې درج شو او دا بل دا څوک شو چې عبد الله ابن سعد بیا بسرح هغه خو سم په صراحت ویل برل کبر محمد وح کیږي پر مام کیږي چې خدای نازل یې زم نازل ولې خو یو ټاټه آیات د پر خدای غسی ورغلی په خپل د نبی علی السلام د ویلو څخه ما سوا په خپل پر خپل واره نبی علی السلام په سی ویلې کپسې آیات هغه رقم دی ادي بار مرتد شو کې دا اسمه مضمون پویل دلته خدای باید خوشاله سوې چې دا الله سونه فضل او انعام دي چې زما پر خلای هغه توري راوستله چې هغه په لوح محفوظ کې لیکلي دي تر وسه پیغمبر خپل ماته نه جرا وته لازم پر خلای را او نبی علی السلام دا غره کم آیات دي لکه دا حضرت عمر صاحب د زین مطابق درې ور قران دی نازل سوې حضرت عمر صاحب نبی علی صلوات و سلام ټول دا حکم دا غره کم ک لکه دا شود ساتر چې اصحاب رات له نبی علی صلوات و سلام په کور کې بکښنه ستله احکام به زده کوله د رسول الله صلی الله علیه و سلام بی بیان هغه به په خونه نو ته کار به بل به وته دور وېست حضرت عمر صاحب ته پدې کې دا کار خو نه ورکاو چې دا خو ځوانان اوس پنځه ورو رقم رقم خالق دي نو سجې چې د نبی علی سلام ماینات دا زموږ مور خو د چا سترګې څه په باور دي پیغمبر علی سلام ورچ تا و د ازواج مطهرات ته ویلی وای چې دوی ستر کړی وای دلته نه راتلی چې موږ ناس چې کراتلی یا په لونی ولی وای دا څنګه وزنه نه وز پیغمبر علی سلام ورته ځان احکام زنه سم وایره آیتونه د ستر نازل سو پرات شو د حضرت عمر په ځین کې مخکې ور وګرځه کنه خبره د لوح محفوظ و پیغمبر ته نه وویل سوی د وویل نو بر به حضرت عمر سره مرتد کېدای نه عوذ بالله مګر دا سره چې بدبخت و هغه بر مرتد شو چې د انیم آیات کدر یو ټوټه آیات په خبره پر خوله واره پیغمبر لوی لیک نو د بر ول لزم نازل ولا اسم زما خبره ته کته سم متوجه سوی یاست په دغه و من قال س انزل کی دوه نفر خبره راتسوله یو پکښ کې څوک دی نغدر ابن حارث چې دوی لزم داس کتاب تصنیفولای سم نو دوه تعبیر په تصنیف کې خدای غمانه معتزله ولا يسم او دا بل خبر ملا بیرغ چکی دا چ مرتفع دا عبد الله ابن سعد ابن ابي سرحه دا خو شو سم نمبر روز دا کتاب نازل ولا يسم لك الا چ نازلي او دا غسی وحی پر ما کې دا ليس لك پر محمد شير بلا ز ولا قران شريف و منه دا دغه دریم دل راج په دغه چ دوه نفر دي په دغه و من خالق و کینو وس با ایت تست تشریح سوی د ټوټه سی اوره ټوټه کما ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا ترجیز هغه سړی دی چې ځان ته هیڅ نه ثابتی فقط د نبوت د پیغمبر علی السلام منکر دی لکه هغه مالک ابن سیف چې کیږي هغه خلا د عام نبوت څخه منکر یا چې د نبی علی السلام د نبوت منکر ځان ته شی نه ثابتی درجیز علی من صدای دا یو ټوټه او قال اوحي الی ولم یوح الیه شی یا دا سی ویلی چې ما ته وحی کیږي او دته د وحی ګر سره هیڅ لاري نازل سوی دغه خبره چې دا بیا څوک دی مسیلمه الکذاب دی چې ول ما ته وحی کول کیږي دا دوه ټوټه دا دوه قسم منکرین د نبوت یې رد کړ چې ځان ته نبوت ثابته او د پیغمبر نبوت یې رداوه درېمه ټوټه ومن قال او در هغه چا ظالم نسته چې وایي څه اونې زولوژر دی چې زه به نازل کړم مثل مثال ما د هغه کتاب انزله چې نازل کړی دی الله الا پاک دا بیا دغه دوه نفره سوله چې دا یو یې نغدر بن حارث دی بل یې دغه عبدالله بن سعد بن ابي سرحه دی دوی دوه بیا دا د انزال خبره کول یو په صراحت کوله او بل پیچل یې په پوش کې کول ورزوم دغسې کتاب تصنیفولی زه خو بانه نازلولی سم د دغو دوه ډلو څه علاوه تر دې بل ظالم نسته د دې دې چې په ګرده جهان کې تر ګرده جهان تر ظالمان دې ظالمان کړل نو خو د دې خبرې رد یې وکړي چې د نبوته څه څوک باید منکر نشي خو دغه منکران سي و الله د ګرده جهان د غټ ظالم نوم پر دې باندې کښېښو چې څوک د نبوته منکر شي وسع عذاب الله بیانې و نبی علیه الصلاه والسلام ته وای ولو ترا کچیر ته ووینې اذ هغه وخت الظالمون چې دغه ظالمان پیغمبرات په سختی کې الموت د مرګ هغه د مرګ د ځکندن غټې نه چې پر سړی باندې راځي یو پلا یو سرګې ولاړ چې خلک سرګې په کلګې کیسولې نو دا خو د شی ورځې نه کیږي چې سرګې کلګې ته ځي معنا دوه نو په چل سي سړی چې اسمان ته ګوري هغه دغه سي خو د زحمت یې سرګې پر لا واغ در سره دا رقم سي نو دغه ته سکرات وای نو علاوه ارمان چې ته د بیا د ځکندن په وخت کې وویني چې زه خاص پر د ځکندن د ته څونه عذاب ورکوم ولو ترى کچیر ته وویني ای نبی یا ای عرب خاطب ته خطاب دی از هغه وخت الظالمون چې دغه ظالمان پیغمبرات په سختی کې الموت د مرګ دا خیاو والملائکه او ملائکه چې دي باسطو غزوون کې دي ایدی هم د لاسو د دی خپل لاسونه غزي څور ته وای وین کې اخرجوا انفسکم را او بس خپل نفس دي و ادا سی مثال دی تفسیر شریف لیکي و الکه یو سړی چې ډیر زوره وری دغه دا پور وړي چې د پور پر باندې هغه د زور نه عبارت چې ورسي دا پور د سینو ته چې الاله په اشاره کې برای در دغه ځای ورسي دا شین د جوار واچو په اشاره وا نو هغه سره عبارت سوله په عذاب نه جواب ورکول چې چې پدې وي د زاد څخه پر زور وردی او دلته د خلکو د مخه د جواب سره شاور وي چې واچو زما په اشاره کړ دلته د ملائک چې راځي علاوه ارمان نبی علیه السلام د شپه په دغه وخت کې وویني چې ملائک د دې سره کوم وضعیت کې چې راکړ روح دی وخت پر دې بالا چې منست زدونه وخت نه درم چې تاسو ته وترېږم د دې دلته ډیر په اهانت کې ډیر زیریږي چې دا ملک دته په احترام کې نه وای په حدیث شریف کې راځي چې دغه د بد سړي روح چې ملائک وړي یو ټاټ ورڅخه یې پاغ کې بد بویان یو اور رقم پکښې کې دا د روح چې راو کړي پر هغه یې کشیر دي دا هغه څه د دان ولاړیز لکه هغه واز کې چې ویلیږي دا ګرد ملائکه د بوې څخه سر می پټي دا سی بد بوې ولاړی تر څو چې در خپل ځای پورې وړي د مؤمن سړي روح چې راخیږي وای دا غره کم خوشبویګان یې راوړي دا چې خوشبویګان د جنت ورڅخه یو شجامه ورڅخه دا جامه ورته اوار کی خوشبویان شي ورته کشیر دي لکه هغه مرد چې مرلی وي مار بره داس نو چې سر پر راو بس خوندور کی دا روح د انسان د مؤمن ده د غره کم په خپل راځوروي د بدن سره وځي پر بدن زحمت نه تیریش برای لکه سپرنس یا ورشته چې په وړو کې باندې راکاسه کې څنګه شوي ځنی راوځي دا چې په اسانی دا روح راوځي په احترام په هغه جامو کې کشیر دي تر اسمانو پورې چې وړي چاغ علیین دی او ما دراک ما علیون کتاب مرقو اغه قران کریم کې چرایځي تر اغه ځای چې وړي د خوشبویګانې پر ټول ملایکو چې دی ورزي پر رګیر دا د کم نیک بخت روح دی چې راخستې مودي دا د کم نیک بخت روح دی چې راخستې مودي دی په شایسته شایسته نو مان چې په دنیا کې خلک به یادي ورته وای چې دا خو د فلانی حساب دی دا خو د فلانی مؤمن دی نو دا الته په حدیث کې تفصیل راغلی دی دا د دې د سختی ځای ته دلته قران می اشاره وکړه د شعلاوی ولو تراک چیرته وویني ثانیه از هغه وخت از ظالمون چې ظالمان پیغمبرات په سختی کې الموت د مرګ د زکندن غټی چورته وای دغه وخت ویونه والملائکه او چې ملائکه باستور غزون کې لګا د پرور مثال خو ما در کې چې براغه سر لا سروغه دی بره د جوان مشراک از ما پیسې والملائکه ملائکه باستور غزون کې ایدی هم د خپل لاسو ملائکه لاسونو ورته کې د څه د پاره خو روح اخلي ورته وای څنګه تر دغه اخرجو د مخ نو قائلین قائلین چې دین وو یون کې د ملائکه ورته وای اخرجو را و بس انفسکم نو فسن خپل لکاسری شه را و بس د جیب پیسې را بس بره روح در او بس اهل شرک وخت نست نو دغه لو یې دلته ذکر کړي که ته دغه وخت کې دوی ووینه د لو جواب حذف سو نشته دلته که طالبان په خبره پوهېږي هغه نو تر دغه وروسته چې اخرجو تر دغه باسطو ایدی هم اخرجو انفسکم وروسته به نو دغه وای لرأیت امرا فظیعا الله وایي که دغه کار ته ووینه دا به نو ډېر ناوله د دوامه ډک حالت چې ته وینې هغه لرأیت امرا فظیعا د هغه لو دپاره جواب دی که ته لکه وږی که دې ولیدی نو به خوند درکړي یا که دی ولی دی پا خدای چی زلو خودی دا کوگل وخی جده اسی مساجی دی دلتی که تا پا داغ وقت دی ولی دی زلو بلی دا کوگل وخی جده دیر وام بچ دا سر کم کار دا جسی ری سر کول کش دا ملائکی خویت زلو سوینو پر لری نو لا رأیت امران فزع امر فزع اگه کار دا ورکیلو چی سر ایدنی بیریج دا ترس ایدنی کول کش علاوی دا غسی و دا وهم درس دا وهم و دا ترس سخر دک حالت بوینی بسی علاوی نو دا ملائکی ورطایی چی الیوم تجزون اليوم ننرس تجزو رتش تجزاد الكول كيج عذاب الهون اغ عذاب دسبكاوي داس دسبكاوي عذاب درس در كول سي چه دا دغ روح سخه به مالك غواز گچ وزل كيج د دان بزن ولا ريج د بدوي سي پر ارا دال د بلوك چور زي غسج مي بندي چ دات سب بدبخت مرخص دي دات چڑا سي پر گرجنو نو ديت عذاب الكول كيج عذاب الهون د سپکاوی عذاب بما پس رب داغه کوم تم چې سی واسطه قولون ته سی ویله علی الله پر الله عز وجل باندې غیر الحق ما سوا د حق پر الله جن حق خبرې تړلې تاول شی نه دی نازل کړي نه دی نبی علی السلام نبی کدا اس خبرې ته متوجه است د الیوم صدا خبره څوک ورته کوي ملایکای ورته کوي لکه هغه مخکې خبره چې کول چې اخری جو انفسکم دا هم څه ورته وای چې الیوم نن ورځ تجزو نتیست جزا در کول کیج بدل در کول کیج څنګه جزا عذاب الهونی د سپک د عذاب چاغه د سپکاوی عذاب دی شری په سپکیج دا ولی در کول کیج بما په سبب د اغه کار کنتم چې تاسو واس څنګه واس اغه کار چې شو ته قولون چې تاسو ویل علی الله پر الله باندې غیر الحق ما سوا د حق سخ حق خبره چې پر خدای نه کول چې کلمه دی ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا خدای الله نبی دی اغه تاره دا ولا وكنتم عن آياته تستكبرون وكنتم تسواست عن آياته ذا آياته سخد الله تعالى تستكبرون لو يمك ولا لو يمغشتل تقول دائت الآياته تمشروه دانو سري ليري بنجي خپل په ما حول کې به موږ تاسې وګورو په خپلو علاقو کې به وګورو دغه خلک اوس تقریبا نیمی انسانان دغه دي چې د خدای د آیاتو دی مشرک دی در آیات پر آیات دی سوال لري د آیات سوال ځان ته نه راځي کې چې نو زه خو ملامت يم د خدای الله تعالی د آیاتو څخه خلاف يم یا دی پر غټ دی دی په آیات ته نه څه ملامت وله دا کوم کسان چې مؤمنان چې ګناه کوي دغه د عرب ارڅ ګناهکاران چې غالبا پکې کې دا د کنه په دې کې خو سم هغه بلای پیدا سي چې سړی په نامه اخستل شرمیش چې دا ارڅ بد کوي چې د آیاتو ته شروع کې دا سفر خوالت دی پویج اغا واقعی ایمان ور سرای چی نو دا خبر در مال ورده ده اتز مرد وقت گنا کارا تا تا یو آیات ویا چی آیات دا غر کن زغلا زغلا چی ما تراشی از ما پا کبران نو دی دا جواب در نو خدای پر مشر دی پر آیات باید نو ملک پا دا غا وقت که دا خبر ورد و چی تا سر چی دا معامله کیج و کم تم تسی واس عن آیاتی هی دا آیاتو سخد آلاو تلا سچا مکاو تستکبرون طلب د لوی مکاو استکبار لوی غشتل زانت زانج لوی پرگرنی کبر جی کاو نو اوس دا غا وجد تر سر وسونو یو جی خبر غیر حق کول پر الله او بل در آیاتو زان مشر بلی د دغه ځای پورې د آیات ترجمه خلاص اسول د هغه درو ډلو چې ما دلته ذکر کړل چې منکرین و د چا څه د نبوت د هغو جواب الله تعالی هغه مخصوص ټوټې وې او د قبر هغه خطرناک دغه د زکندن هغه خطرناک حالت یې ما الله تعالی کښې شو چې نبی علیه السلام ته وایي که ته په دغه وخت کې ووینې یو ډېر د بې دوامه ډک حالت دی دا حالت چې ملایکې د دې سره کوم وضعیت کوي او دغه خبر امر ته کوي دا خلاص اسول پسې یوه خبره بله نغدر ابن حارث چې وچ د نبوت دعوه د نو کړه د شویل بره لزب چې دې زم دغه تصنیف کولای سم لکه دا نبی علی السلام دا کتاب د تصنیف لري ما نازم نازل ولای سم داس نغدر ابن حارث بل دا خبر بره اول خو ما ولا خدای راټین اوس به خدای زه په ورځ د قیامت نیولم سوال او جواب به راسره کېږي که چیرې بل پرس ټینګ کړم نو دا زما لات عزا دغه نه لانهشي کولی چې ما د خدای اخلاص کړي ما یې دونه عمر سجده ورته کړې د لات عزا د دوی غټ غټ بوتانو دی ورته لات ویل که د بلته عزا بهرحال دا ما نهشي خلاصولی دغسې زورور خدایان لرم لکه لات عزا دا لاس به مې دستي خلاص کړي ولاکه ما دوژخ ته واچي هغه خبرې الله تعالی وردوي وایي دوی چې په ورځ د قیامت راشي موږ دغسې خبرې ورسره کوو الله وایي ولقد په تحقیق سره جئتمو تاسې راتګ وکړئ نه و موږ ته فراده یوازې یوازې الله وایي ښه تاسې خدا دې یوازې یوازې رالاست کما خلقنا لکه موږ چې خلقیلي واس پیدا کړي مو واس کوم تاسې اوله مره تین وار دواره ما خو چې تاسې پیدا کولاست د موره چې راووتاست خو ګودر جلا په غاړه کې نو په ورځ قیامت خو انسانان ګرده دغه رقم بي ټول لڅ لپړ راپورته کېږي د قبر بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها در رسول الله صلی الله علیه و سلم پشتره کی و یا رسول الله دا انسانان چې ګرد لسل پړ نو دا شزی و دا نر چې سره ګډ دا به سره ګور دا به څنګه سړی شرمیج رسول الله السلام دا د جې ټیم نه دی چې یو بابل ته ګوري شرمیج به دلته به هر انسان لکه هغه کتابونه چې کتاب سره سترګې په کلګي کې چې د سره سترګې په کلګي کې نو شزی نه پامي خو ار یو په خپل ځان زړی چې څه معامله بر اثر کیږي دا غزه دنیا کې سنه د شزه پاتلس چادری کې کې لدی پسی ګوري دلته چې ګر سره په وجود کې ورخه چې ورته کامل او علاقه دي دغه رقم حالت دي نو دلته علاوه ته څنګه یوازې راځي لکه د مور څخه شپې دا سوي وي د مور خو سره لغړی د خوم لغړو روان دي یو انسانان تر بدن سره ګوري چې دا لغړی یا پټ ولقد فتاقق سر جئتمو تسرا تقوكي ناو مشت فرادا يوازي يوازي رالس اندوالان لري څنګه را راست کما خلق نه لکه چې موږ خلق کړي اوس کوم تاسو اول مره تین وارده واره وارده وارم یوازې راځي او لس لپړې وترکتم الا ورته چې تاسو خو پریښې دي ما هغه شی خولنا چې موږ در کړی وکوم و تاسو ته د خولنا معنا اعطینا د چې موږ در کړی وکوم و تاسو ته نو دې ته چې شو کړی او الله تعالی خو کور والا یې ور کړی او اولادونه یې ور کړی او کور یې ور کړی او مټر یې ور کړی او جاه او جلال او مرتبه او چوکی هغه شیان کوم چې خدای غیر روانه نه د پلانی صاحب نوم در سره دی نه د پلانی میجر او د مثال په تور د سیچو یا د ملک خو هیڅ نومان دی هم نشته نو هغه دب د باغ ګاټ چې کوم دی یوازې را روانه ګوره وترکتم تاسو پریږي دی ما دا ما عام سو ټول هغه شیا خولنا چې موږ در کړی وکوم تاسو ته دا مو چیرې پریږي دی وغراءت وراء او اخوه ته ظهور کوم د شاس داسي دا د تر شا او اخوه ته منا ورته شاجه د پریږي دی وراء او شات ظهور کوم سس د شا او د شا او شات اخوه ته متسدا پریږي تر سره را مو نه وړه هغه بل غزکی خبره چې بار د ډیر په شرمې ځاګه دغه د علای ورته کی وما نرى مرجنب انه معكم ستسر شفاعاءكم اغا خير خواهان ستسر لا تعزاج شير دي قطار برما دا خدا سخلاصي خدا وسراج لا تشير دي عزاج شير دا اغا خبر يفتوك دا مخي اغا في الشمس وقسر لسل فرع رواني جامع دي شير دي خلق دا مورج را وطري بردك اغا رقم شير دي سجور سوي اغا جاه جلال ومرتبا وقاعت شير دي اغا جم پريش دي گرت ففاك برا اغا شفاعاء خدا يانم ندر سر مالميج وما نرى مرجنب انه معكم ستسر شفاعاءكم اغا خیر خواهان ستاسی چی تاول ما خواهول ولاکه خدای را تینکی که را تینکم لا تو عزامی خلاصی اغا چی رو دید الذین اغا شفعا اغا خیر خواهان ستاسی زحمتم چه تسی گمان کوا چه انهم دی فیکم پا تسی که شرکا و دا شرکان دا اللہ چه تسی ولدا پا مشکی دا اللہ سر شراکت لری مش عبادت ارتکو چه دای مرازی که بارن خدای خپل را سرازی کیش اغا چی رو دید لقد تقطع بینکم لقد پتا قیخسر تقطع پریکرون وسو پریکرسو بین کم پا ما بینس کستاسی ها دی پریکرون را لی لقد تقطع پریکرون را لی بین کم پا منس کستاسی مانا غستیس تر منس کم رابطا و چی که عابد وی دیجی معبود و اگر رابطا و زگر سران است دا غیر روانیانو وغدل عنكم ما كنتم تزعمون وغدل او رقص عنكم استسخه ما اغشي كنتم تسواس تزعمون تسزعم عقد ساتل تزعمون عقدا وساتل عقد هذا كم خبر ساتل لا تعزات يا غز ما شفاعت قرني اغز ما خير خوان انا واخي خوز قر سر سر ورقص واخبر بيد ياد لا نكر قر سر كذا اسم مضمون فوير نو لکه بد کار لکه کفر چې دی دا د انسان سره وفا نشي کولای نیک عمل بیا خصوصا قران دا بیا وفا کولای شي کدا هیڅ په خبره پوهېږي د قران له مونږ را ټینګه ک قران ټینګه ایمان پر راوړه عمل په وکه وی وای زده ک دا بیا جفا د انسان کوي له اوغه باکر شان هغه د انسان جفا نشي کولای روح البیان کدا علامه یا فعل رحمه الله سی حسن خلق کړي هغه وای وای په یمن کې زین صالحین و دا علامه یبعیخ پر ندلی دلی دیده دا صالحین و سخش مانا دا درواغ شک دا سوری نپر رازی و اغا ما تا بیان وکی ولی و سوری و اغا مسلمان خو و خو گناکارو بعد کارو نبیه کول پا یمن دا عرب و یو ملکی دا شهر و ای دا حال تا مجاجره تو یو شخ مکی برا چا خرک دا دعا و دا تدبیر نتا پاریخ سخونو زی کورتا چه لر زنی لی رسول یو دو نباد کرر و آواز متر غش سو امر شاته وکته چې موږ کتل د قبر څخه یو تور سپی حیاجی دا په واسه ودی زغلی چې زغلی دا په دموش په کې وای یو شیخ دی شیخ صالح نمیج و یغور نهره کړه بر ود تبلا هغه ود درې دی بر دا تور سپی بر ورته ول ايش انت ته چی شي یز مردا تبلا قبر څه یې سره وغه زدا دون نهره بر زه ته دغه مړي بد عمل یم نو بر نه بد عمل عمل خو دلاري ملیم نو تدین زغلی پر کوم خو باندې شفا واس و جنو د قبر راوته همر خود سره سره کشي ک بد ملګری برادر مسره خو بل پیش اس زو خود د سره ملګری و بد عمل یو ما چې دای بز ما د خاطر په عذاب اخته کی دی خود صورت یاسین تلاوت ډیر کاوه د قران کریم سره محبت او ګناوی هم کوله خو صورت یاسین یو وخت لاره قضا کاوه زما و د ترمنز هغه د یاسین څخه وکړه کړي ګرس چې جوړ سو پر دا راکړل بد واله نیله کا سپیت چې یو غت دا مرسته کوي بلای نو کړ نه خپل وشي ځنې جلا کړم زو د سره جلا کړل دی هغه سپاک وکړ پاتوس نو ګوري کچیری باطل وي د باطل په باره کې خدا غدي لا تعذاب نه نزيدي په شنو ور لروزاله ورته وای چې و ما نرا معکم شفاعاکم خیر خواجه نست در سره او چې نیک خیر خوا بیا ځان ته پیدا کړي لکه قران لا تعزا خو د خیر خوا بل خو نه خو باطل و که حق خیر خوا پیدا کړي لکه قران چې دی شافع دی مشفع دی قران کریم په خاتمه کې بیا وایي چې د اهل قران شفاعت کوي شفاعت دا غره کوم دی دایو قصه د اولیاء څخه نقل شوی دی کله دا خو د ارمولي سره کیږي خدای و دا نه د اولیاء د کرامت او وجه الله دې د دې توشکاره کړل چې د توس په شکل کې د عمل د قبر راهو ګرځي د دې څه چې پښتل وکړ داسې ورته وجه غدي بارل هغه د یاسین شریف تلاوات چې د کوله هغه را لزو دی پر لجلا کړو معنا نیک اعمال بدی رجیه ان الحسنات يذهبن السيئات حسنات السيئات زائليه نو موږ تشبه په خپل ژوند کې کوشش کوو چې نیک شفیعان ځان ته پیدا کړو لکه قران کریم شفاعت ګرځي لمونځ شفاعت ګرځي حج شفاعت ګرځي دا نیک اعمال صالحه په زواتو باطلو باندې لکه دا لا تعزا او په دغه چې هغه خپله باطل ته پنازیږي هغه د سړي په شنه باندې ورځي نو الله تعالی زموږ د ټولو خاتمه پر ایمان واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.